Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkanka Bochni odpowie za śmierć ojca, którego zostawiła bez opieki. Jarosław Kaczyński proponuje Donaldowi Tuskowi debatę w sprawie zdrowia. Termin 7 kwietnia. 7 kwietnia jest Dzień Zdrowia. Jest szansa na rozwiązanie sprawy pisowni polskich nazwisk na Litwie. Ale najpierw sytuacja na rosyjsko-ukraińskiej granicy. Niewielka część wojsk wycofana, ale Rosja nadal ma tyle sił przy granicy z Ukrainą, że może przeprowadzić inwazję na ten kraj. Ukraińskie władze szacują, że Rosja zgromadziła przy granicy około 10 tysięcy żołnierzy. Stany Zjednoczone twierdzą, że może chodzić nawet o 40 tysięcy osób. Wczoraj Rosjanie informowali, że wycofali z terenów granicznych około 800 osób. Dzisiaj jeden z natowskich dyplomatów potwierdził mi, że NATO zaobserwowało niewielką redukcję rosyjskich sił. Dyplomata dodał jednak, że jest to śladowa liczba żołnierzy w porównaniu z siłami, które Rosja przerzuciła w pobliżu Ukrainy. Tymczasem dowódca sił NATO w Europie, generał Philip Bridlow, powiedział w telefonicznej rozmowie z agencją Reutera, że Rosja ma teraz przy granicy wystarczające siły i środki, by dokonać inwazji na Ukrainę. Jego zdaniem, gdyby do tego doszło, Moskwa osiągnęłaby swoje cele w ciągu 3 do 5 dni. Wczoraj ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO dali wojskowym zielone światło na przygotowanie planów wzmocnienia obecności sojuszu w Europie Wschodniej, w tym prawdopodobnie także w Polsce. Chodzi zarówno o przerzucenie dodatkowych wojsk, nowe ćwiczenia oraz misje lotnicze i obserwacyjne. Planiści mają opracować szczegóły do połowy kwietnia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. A premier Donald Tusk już cieszy się z planów NATO. Widać wyraźnie, że NATO poważnie traktuje sytuację na wschód od granic Unii Europejskiej. Także wczoraj ministrowie krajów NATO podtrzymali wcześniejszą decyzję o zawieszeniu wszelkiej współpracy z Rosją. 10 lat więzienia grozi mieszkańce Bochni, która zostawiła bez opieki swojego 83-letniego ojca i wyjechała na urlop. Kiedy wróciła, mężczyzna już nie żył, mówi rzeczniczka tarnowskiej prokuratury Elżbieta Potoczek-Bara. Kobieta, pozostawiając swojego ojca w mieszkaniu, pozostawiła mu żywność, przy czym ilość tej żywności, no trudno powiedzieć, żeby wystarczyła na okres 16 dni. Dodam jeszcze, że mężczyzna był nieporadny, niesprawny i rzeczywiście absolutnie wymagał opieki osoby drugiej w zasadzie przez całą dobę. Do tego tragicznego zdarzenia doszło pod koniec lutego. Kobieta usłyszała już zarzut porzucenia ojca i pozbawienia go wolności poprzez zamknięcie w mieszkaniu, co doprowadziło do śmierci mężczyzny. Została tymczasowo aresztowana. Jarosław Kaczyński chce rozmawiać z Donaldem Tuskiem o zmianach w systemie opieki zdrowotnej i proponuje spotkanie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaprasza premiera, a także ministra zdrowia Bartosza Rółkowicza już za 5 dni w samo południe. 7 kwietnia jest Dzień Zdrowia. Jest, jak sądzę, najbardziej właściwym dla przeprowadzenia debaty. My proponujemy taką debatę. W samo południe o 12 będzie można wysłuchać argumentów, które będą odnosiły się do faktów. Niestety od przeszło 6 lat mamy do czynienia z taką sytuacją, że z faktami ten rząd ma ogromne kłopoty. Debata miałaby dotyczyć m.in. nowych propozycji ministra zdrowia w sprawie zmniejszenia kolejek do specjalistów, a także zniesienia limitów w leczeniu onkologicznym. Odpowiedzi premiera na zaproszenie szefa PiS-u jeszcze nie ma. Jest wola polityczna, by rozwiązać na Litwie problem z pisownią nazwisk w oryginale. Zapewnia o tym w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiego Radia z Nadwili litewski minister sprawiedliwości. Minister uznał za kluczowe ostatnie orzeczenie Sądu Konstytucyjnego, przesądzające, że Komisja Języka Litewskiego może zainicjować poprawki do ustawy o pisowni nazwisk. Czekamy teraz na propozycję Komisji Językowej, po czym zgłosimy Sejmowi odpowiedni projekt ustawy, powiedział minister w wywiadzie dla Polskiego Radia z Nadwili. Tymczasem były premier Litwy Gediminas Kirkilas proponuje zalegalizowanie pisowni polskich nazwisk w oryginale poprzez zmianę kodeksu cywilnego. Uzasadnia to tym, że imię i nazwisko jest własnością prywatną. Obecnie litewski kodeks cywilny przewiduje, że imiona i nazwiska są pisane wyłącznie w wersji litewskiej. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. Hiszpańscy uczniowie szkół podstawowych mają problemy z prostymi zadaniami praktycznymi, takim jak wskazanie najkrótszej drogi na mapie czy obsługa odkurzacza. Wynika z testów PISA. Ich uczestnicy zdobyli o 23 punkty mniej niż wyniosła średnia 44 krajów biorących udział w tym egzaminie. Cel testów był prosty. Udowodnienie, że nauka w szkole nie ogranicza się do zapamiętywania danych, ale służy też do ich praktycznego wykorzystywania. Dlatego uczniów poproszono m.in. o nastawienie klimatyzatora, wybranie na mapie najkrótszego połączenia między wskazanymi stacjami metra, czy obsłużenie odtwarzacza MP3. Zdaniem autorów testu, hiszpańskim uczniom brakuje abstrakcyjnego myślenia i praktycznego podejścia do zadań. Ministerstwo Oświaty uznało, że winę ponosi przestarzały system edukacji i zapewniło, że sytuację zmieni w

twe, że igraszki twe głupio skończą się. Dwa lata skończył program Trzeci Polskiego Radia i za Państwa zgodą świętujemy jeszcze przez 3 dni. Dziś, jutro i w poniedziałek, a w poniedziałek bardzo specjalnie, dlatego że to Państwo ułożyli już wczoraj program tego spotkania i mówiąc ułożyli, jestem pełen wątpliwości, dlatego że propozycji wczoraj było tak dużo, że nie wiem, jak wybierzemy z tego 8 bądź 10 utworów, które zaprezentujemy w poniedziałek. No ale to już nasze zmartwienie. Proszę nasłuchiwać w poniedziałek 3 wymiary gitary po godzinie 13. No i zgodnie z tym świętowaniem i z taką, jakby to ująć, linią przewodnią świętowania, wybieramy te utwory, które wyraźnie kojarzą nam się z programem trzecim, które usłyszeliśmy w programie trzecim po raz pierwszy i artyści, o których usłyszeliśmy w programie trzecim po raz pierwszy. O nim na pewno tak. You say you've never seen the light before. Podczas spotkania z Państwem i płytę wybierałem już na urlopie i bardzo byłem ciekaw, zadawałem sobie sam pytanie, jak Państwo przyjmą po latach te dźwięki Ronnie James Dio, usłyszane po raz pierwszy w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz odnoszę się do listów Państwa. Bardzo dziękuję za korespondencję. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Po pierwsze dziękuję za recenzję z koncertu zespołu Jam. Ten koncert w niedzielę w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i wynika z tych listów, że są Państwo zadowoleni. To bardzo dobrze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla chłopaków z Jamu. Pan Paweł z Radomska się zameldował, w związku z tym my też możemy zaczynać. Jak pana nie było, i tu mnie pan Paweł rozbawił, jak pan bawił na Seszelach. Łazienkę malowałem, sufit i takie obrzeża. To wracamy do tego listu. To chciałem przypomnieć, że 31 marca urodziny obchodził Angus Young z AC/DC. Może tak dla przypomnienia jakiś ich numer. Panie Pawle, chyba pana wczoraj nie było, bo wczoraj świętowaliśmy tę urodzinę. No i jest duża radość wśród wszystkich fanów zespołu AC/DC, bo najprawdopodobniej dostaniemy coś nowego. 71335, przypominam. Aha, i jeszcze ten numer tak zwanego komunikatora będzie potrzebny, bo jak zwykle będziemy mieli dla Państwa prezenty. Ale wcześniej jeszcze zespół, który po raz pierwszy usłyszeliśmy w programie trzecim. Za chwilę wrócimy do opisywania tej płyty, ale muszę się odnieść do wielu listów, które napłynęły do radia, do programu Trzy Wymiary Gitary. Nie wiem, dlaczego tak prozaiczne czynności, które na dodatek wykonuje tak prozaiczny redaktorak, czyli malowanie sufitu, wywołują u Państwa taką reakcję. Otrzymałem co najmniej 3 zdjęcia łazienek z pytaniem, czy to u mnie też tak wygląda. Czy lamperia była malowana? Nie, ja przeciągnąłem sufit na biało, całkiem po prostu. A poza tym pojawiają się Państwa drobne złośliwości. Ja je uwielbiam. Pan Wojtek napisał, a pan redaktor z drabiny malował, bo ze stołka to by pan chyba... No, nie z drabiny. Przygotowałem się, poszukałem w internecie pod hasłem malowanie. Otóż osprzęt w tej chwili do malowania jest bardzo... taki szeroki. Można kupić długą taką tyczkę, która na dodatek jeszcze się wysuwa i na zakończenie zamontować wałek malarski. I już! Nawet taki krasny, ale jak ja maluję, że ho, ho. Ale to już zakończmy ten temat, bo to nie jest zupełnie istotne. Istotna jest ta płyta z 1970 roku. Working on the Road, tak zatytułowany był ten utwór, który odtworzyliśmy. No i musiałem usłyszeć to nagranie w programie trzecim, ale pewnie nie w 70 roku, trochę później. Może to był 71, może 72 rok. W każdym razie stanąłem przed radiem jak wryty i chyba już nagrywałem, ale nie wiem, czy to był kaseciak, czy szpulowy. Zespół Ten Years After, to Państwo oczywiście wiedzą, zafascynował mnie wtedy ten moment, kiedy rozpoczyna się to nagranie. Thank you. proszę wskazać kogoś, kogo to nagranie nie zachwyciło, napisał pan Wiesław z Poznania. Panie Wiesławie, po pierwsze dziękuję za korespondencję, po drugie chyba ma pan rację. A Love Like a Man, długo, 7,5 minuty. Nagraniem z 1970 roku, czyli 44 lata temu, to jest możliwe w ogóle, bo brzmi świeżo jak pomidory na wiosnę. 10 Years After, Cricklewood Green. Na 52 urodziny programu trzeciego, bo ciągle świętujemy. Pojawiła się grupa młodzieży za szybą, ale nie wiem skąd są, bo nic nie powiedzieli. W każdym razie witamy na pokładzie programu trzeciego. 1970 rok. Alvin Lee śpiewał i grał na gitarze. Chuck Churchill grał na organach i na fortepianie. Rick Lee na perkusji i Leo Lyons na gitarze basowej. Nie odpuszczają państwo z malowaniem. Ale my sięgamy po kolejną płytę. Będzie kłopot, dlatego że to jest płyta, której należy słuchać w całości. I jeśli państwo się zgodzą, to dziś trzy utwory otwierające ten album. the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you, the one I wanted to write for you. Dla potrzeb radia te utwory zostały rozdzielone, a dziś taki eksperyment w trzech wymiarach gitary byśmy początku tej znakomitej płyty zespołu Marillion posłuchali w całości i mam nadzieję, że się Państwu także podobało i udało się dobrze tego posłuchać. Zapomniałem powiedzieć, żeby zrobić trochę głośniej, ale pewnie jeśli ktoś żywo reaguje na dźwięki Marillion i na głos Fisza, sam to uczynił. Dostałem bardzo długi i ciekawy list od pana Stanisława. Jeszcze pan Stanisław wraca do koncertu niedzielnego Beth Hart w Proksimie Warszawskiej, ale także czyni pewne porównanie. Fragment tego listu brzmi tak. Klimat koncertu Beth Hart miał pan możliwość odczuć w niedzielę. Natomiast ja krótko wspomnę, że koncerty Layli Zoe bardziej przenoszą słuchaczy w lata 70. i Mitch oraz zachowanie wokalistki zdecydowanie nawiązuje do czasów hipisowskich. Również brzmienie zespołu Beth Hart jest zdecydowanie mocniejsze i nowocześniejsze. No a jeśli już pan wspomina o Layli, to przecież zobaczymy ją w tym roku w Polsce. No i mamy płytę, która zatytułowana była The Lily. I dziś w programie Trzy Wymiary Gitary jeden z utworów z tego nowego krążka. I've been on every Świetna dziewczyna i na dodatek przyjeżdża do Polski. Będziemy ją oglądać w tym roku na koncercie w Polsce. Już się cieszę. Leila Zoe. Zapomniałem zupełnie, a nikt z Państwa nie przypomina, że mam dla Państwa prezenty w związku z naszymi urodzinami. 52 lata kończy program trzeci. Dzisiaj taka zagadka. O jakim zespole ta książka, którą mamy dla Państwa? 71335 to od razu mówię. Bohater tego zespołu urodził się w 1967 roku w Grace Harbor Community Hospital w Aberdeen w Stanach Zjednoczonych. Ojciec pracował jako mechanik na stacji benzynowej. Miał wówczas 21 lat, a mama, Wendy, była jeszcze nastolatką. W ciąży zaszła zaraz po ukończeniu liceum. O jakim zespole to książka? 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. Piotr czeka na Państwa. Proszę napisać nazwę zespołu, imię, nazwisko i adres korespondencyjny. A my wracamy do płyty. Już niewiele nam zostało dziś do końca. To będzie płyta nowa. In My Soul. To jest tytuł tego krążka. Robert Cray Band. Niesamowita gitara, niesamowity zespół. Robert Quaid Band, In My Soul, nowa płyta. I teraz proszę sobie wyobrazić nawet dużą salę koncertową, która jest prawie ciemna i pojawia się jego gitara. Woman, I've had quite a day. I got caught up, lost in the fray. And all that I can think about is coming home to you. I'm on my way. Said I'm on my way. I gotta hold on this thing. This love between me and you, I'm about to lose my mind. Out here counting highway signs. And all that I can think about is coming home to you. I'm on my way. Said I'm on my way. I've gotta hold on to this thing. This love between me and you, whenever it seems that this world is closing in on me. Never was a golden boy, the one who got the girl. When you finally made your choice, you really changed my world. I was lost before, but now you know that I'm found. And all that I can think about is coming home to you. I've got to hold on to this thing. This love between me and you, whenever it seems that this world is closing in on me, I've got to hold on to this thing. This love between me and you, whenever it seems that this world is closing in on me, I've got to hold on to this thing. Whenever it seems that this world is closing in on me. Robert Cray Band. Nowa płyta, będziemy do niej sięgać już pourodzinowo, bo przypomnę, jutro jeszcze w programie trzecim w trzech wymiarach gitary świętowanie 52. urodzin programu trzeciego. O kim to książka? To książka oczywiście o Nirwanie. Państwo odgadli od razu. Książki otrzymuje pan Krzysztof Osada z Kluczborka i Mateusz Hauschild z Krakowa. Życzę dobrej lektury, a lektura zapowiada się fascynująco, dlatego że proszę posłuchać, co napisał autor w rozdziale pierwszym zatytułowanym Witamy w Aberdeen. Historia Nirwany zaczyna się w Aberdeen, w amerykańskim stanie Waszyngton. Będę z wami szczery. Niewiele wiem o przeszłości członków Nirwany. Znacznie więcej szczegółów biograficznych znajdziecie w innych książkach. Nie jestem dobry ani w historiografii, ani w zmyślaniu. Nie jestem też specem od ścisłego weryfikowania faktów. Zawsze preferowałem wspomnienia świadków, relacje z pierwszej ręki, mimo że prowadzą one nieuchronnie do sprzeczności i chaosu. Nie ma przecież dwóch identycznych spojrzeń na to samo zdarzenie. Potem historia o tym, jak 20 lutego 1967 roku na świecie pojawił się Kurt Cobain, a potem jeszcze informacja o tym, kiedy był dzieckiem. Kurt wymyślił sobie postać przyjaciela o imieniu Boda. Później, słuchając u ciotki Marii kaset z nagraniami swojego głosu, wierzył, że Boda istniał naprawdę. Kurt był oczkiem w głowie kochającej się rodziny, choć była ona bardzo liczna. Dziękuję Państwu dziś za spotkanie. Nirwana, prawdziwa historia dla pana Krzysztofa i dla pana Mateusza. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna.